السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. عباد الله، أوصيكم كما أوصي نفسي أولاً بتقوى الله عز وجل. إني واجب الله نكوسيني كما نبي أوصي نفسي يانغو كمت الله سبحانه وتعالى، تمتيني الله سبحانه وتعالى. وسباب كتك كمت الله سبحانه وتعالى نيكو كوني مفانكيو يتو دنياني آخرة. إني واجب الله، madhambi ni kitu kibaya sana. Madhambi mambo ambayo yanamfanya mja aje kwa Allah subhanahu wa ta'ala akiwa katika hali mbaya, awe na hofu ya kukutana na Mola wake kwa sababu ya madhambi. Na madhambi yako namna mbalimbali. Kuna madhambi ambayo yameitwa ni saghair, ni madhambi madogo madogo, na kuna madhambi ambayo yameitwa kabair, ni madhambi makubwa, na kuna ambayo yameitwa akbarul kabair, ni makubwa ya yale madhambi makubwa. Yatakikana muislamu kujihadhari na madhambi yote haya. Leo hii tuangalie insha Allahu ta'ala katika baadhi ya madhambi ambayo ni katika akbarul kabair. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyaita kuwa ni mubiqatin, ni yenye kuangamiza. Katika hadithi iliyopokewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ijtanibu sab'a almubiqat, jiepusheni, jiwekeni mbali na madhambi saba yenye kuangamiza. Qalu ya Rasulullah, wa ma hun, wakasema ewe mjumbe wa Allah, ni yapi hayo madhambi saba yenye kuangamiza? Qala ashirku billah, la kwanza ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wasihru na uchawi, wa qatlu nafsi allati harrama Allahu illa bilhaq, na kuua nafsi ambayo Allah jalla wa ala ameharamisha kuiua isipokuwa kwa haki. Wa aklu riba, na kula riba. Wa aklu mali lyatim, na kula mali ya mayatima. Watawalli yauma zahaf, na kukimbia siku ya vita, wakati ambapo vita imepamba moto wewe unakimbia. Wa qadhfu lmuhsanati lghafilati lmuminat, na kuwatuhumu uzinifu au liwati wanawake waumini ambao wameghafilika na kosa hilo. Ni muhsanati, tena wenye kujihifadhi na kujilinda. rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithi hii ameipokea Imamu Bukhari na Muslim. Haya madhambi saba ameyasema Mtume sallallahu alayhi wa sallama kwamba ni mubiqatin ay al-muhlikatin, ni madhambi yenye kuangamiza. Kwa maana mtu mwenye kufanya madhambi haya basi anaingia katika wenye kuangamia. Ashirku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa an taj'ala lillahi nidda, nako ni kumwekea Allah Mungu mwingine mwenzie. Yad'uhu wa yarjuhu wa yakhafuhu kama yakhafu Allah ta'ala, anamtarajia, anamtegemea na anamwogopa kama vile anavyomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, bali anamuomba maombi yale ambayo anastahili kuombwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha huwa shirku wa huwa a'zamu dhanbin usiya Allah biha fil ardh, nayo ni katika madhambi makubwa mno ambayo Allah watu wamemwasi nayo katika ardhi, kama jaa fi sahihi al-Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kama ilivyokuja katika hadithi sahihi kutoka kwa Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, anasema sa'altu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, nilimuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallama, ayyu dhanbin a'zam 'inda Allah, ni dhambi gani ambayo ni kubwa sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, ni kumwekea Allah mwenzie hali ya kuwa yeye ndio aliyokuumba. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa qad harrama Allah al-janna 'ala al-mushrik, na Allah jalla wa ala ameharamisha janna kwa mtu anayefanya dhambi ya ushirikina. Faqala ta'ala innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-janna, hakika mwenye kumshirikisha Allah, Allah amemharamishia janna. Wa ma'awahu an-nar, na mafikio yake ni motoni. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, na madhalim washirikina hawana mtetezi wa kuwatetea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii ni dhambi ya hatari, yatakikana tuepukane nayo, tuiache dhambi hii, ndipo tutasalimika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dhambi ya ushirikina. Dhambi ya pili akataja ni sihir, ni uchawi. Wa hiya ibaratun amma khafiya wa la tufa sababu, nayo ni ibara inayoelezea kitu ambacho kimejificha na sababu yake ikawa ni ndogo sana, kiasi kwamba sababu yake, yani kwa nini mpaka uchawi huu umemdhuru mtu, haijulikani, ni sababu iliyojificha. Qala Abu Muhammad al-Maqdisi fil Kafi, amesema Abu Muhammad al-Maqdisi, as-sihru azaimun wa ruqa, uchawi ni maazimio pamoja na ruqya, maneno anayoyazungumza mtu, anaazimia mtu masala ya uchawi, maneno anayozungumza, maneno ya uchawi. Wa uqat, pamoja na mafundo ambayo anayafunga funga mchawi huku anazungumza maneno fulani, ambapo hayo maneno ndio yanaitwa azaim wa ruqa. Yuathiru fil qulub, wa uchawi unaathiri katika nyoyo. Wal abedan, na katika miili uchawi unaathiri, watu wanaumwa. Fayumridhu wa yaqtul, unaumiza, unatia maradhi, na pengine mtu anaweza kufa kwa sababu ya uchawi. Wayufarriqu baina almar'i wa zawjih, na unatenganisha baina ya mtu na mkewe, bali baina ya mtu na rafiki yake. Uchawi unafanya kazi ya kuwatenganisha, wanatengana, wanachukiana na wanagombana kweli kweli, hali ya kuwa mwanzo walikuwa wanapendana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fayataallamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji, wakajifunza kwa hao wawili mambo ambayo wanatenganisha nayo baina ya mtu na mkewe. Ndugu Waislamu, uchawi ni jambo la haramu, limeharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad alimu laman ishtara ma lahu fil akhirati min khalaq, na walishajua wale ambao wamechagua uchawi. Maana kuna watu ambao wao wamechagua kuwa wachawi, watu hao wameshajua ya kwamba wao kwa Allah huko akhira hawana chao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. na hii aya inaonesha kwamba uchawi ni haramu. Kadhalika uchawi ni kufru, mtu ambaye ni mchawi anakuwa amekufuru kulingana na uchawi wake anaoufanya, anakuwa mtu huyo ni mwenye kukufuru. Ala alqawli sahihi min aqwali alulama wa ma kafara Sulaimanu walakinna ash-shayatin kafaru, hawakukufuru Sulaiman lakini mashaitani ndio ambao waliokufuru. Yuallimuna an-nasa sihra, wanafundisha watu uchawi, ikaonesha kwamba uchawi ni kufru. Kadhalika hukumu ya kujifunza uchawi pamoja na kufundisha uchawi ni haramu vile vile, na anakufuru mtu mwenye kufanya hivyo. Waqad nasa ashabu Ahmad, wameelezea wafuasi wa Imam Ahmad, annahu yakfuru bitaallumihi wa taalimihi, kwamba mtu anakufuru kwa kujifundisha uchawi na kufundisha wengine uchawi. Warawa Abdul Razzaq an Safwan bin Sulaym, amepokea Abdul Razzaq kutoka kwa Safwan bin Sulaym qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man taallama shay'an min as-sihr, atakayejifundisha sehemu ya uchawi, qalilan kana au kathira, sawa sawa uwe mwingi au mdogo, kana akhiru ahdihi min Allah, hiyo inakuwa ndio mwisho wa ahadi yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana ya kwamba mtu huyo anakuwa amekufuru. Ndugu Waislamu, uchawi ni jambo la hatari. Uchawi ni dhambi kubwa ambayo inampelekea mwenye kufanya uchawi aangamie mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika yule ambaye anakwenda kwa mchawi kumuomba amfanyie uchawi, naye vile vile anaingia katika mkumbo huo. Naudhu billahi min dhalika. Dhambi nyingine ni kuua nafsi, qatlu nafsi allati harrama Allah, kuua nafsi ambayo Allah ameharamisha kuiua. Kwa maana ya kwamba Allah ameharamisha dhambi hiyo kuuliwa bila ya sababu, na sababu zinazopelekea mtu kuuliwa katika Uislamu akawa ameuliwa kwa haki ni kama vile aridda, kama vile mtu kurtadi, mtu huyo hukumu yake ni kuuawa, na akiuawa ameuawa kwa haki. Wanafsu bin nafsi, na kuuliwa kwa ajili ya kisasi, akiuliwa hivyo anakuwa ameuliwa kwa haki. Wazani baada al-ihsan, na mzinifu ambaye tayari alishahifadhika, alishapata mke au alishaolewa, alafu bado anaendelea kufanya uzinifu, mtu huyo hukumu yake ni kuuliwa, na akiuliwa anakuwa ameuliwa kwa haki, na anauliwa na kiongozi wa Kiislamu. Kadhalika kumuua almuahad, mtu aliyepewa ahadi na dhamana ya kuishi kwa amani katika nchi na kiongozi wenu, alafu wewe unakwenda kumuua, mtu huyo anaitwa muahad, ni dhambi kubwa, na inakuwa umemuua bila ya haki. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsan muahada, mwenye kuua nafsi ya muahad, bighairi haqqin, bila ya haki, lam yarih raihata aljanna, hatonusa harufu ya janna. Ameipokea Ibnu Abi Shayba katika musannafu wake kutoka kwa Abdullah ibn Amri radhiyallahu anhu. Kwa hivyo ndugu Waislamu, dhambi ya kuua ni dhambi hatari, ni dhambi inayompelekea mtu kuingia katika maangamio siku ya kiyama kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama ukiwa na hukumu, basi mtu huyo anahukumiwa au wawe hapa duniani kabla hajakutana na Mola wake na dhambi hiyo ya madhambi hayo makubwa. Dhambi nyingine, ndugu zangu Waislamu, ambayo yatakikana tuepukane nayo na tujihadhari nayo na tuwe mbali nayo, aklu riba, ni kula riba. Kula riba ni dhambi kubwa ambayo imekemewa makemeo makubwa ndani ya Qur'ani. Na wala riba, watu hao wanapiga vita Allah, wanampiga vita Mtume sallallahu alayhi wasallama. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yakuluna riba, wale ambao wanaokula riba, la yaqumuna, hawasimami kutoka makaburini mwao, illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, isipokuwa kama anavyosimama yule ambaye amepagawa kwa kupatwa na sheitani. anasema Sheikh Fauzani rahimahu hafidhahullahu ta'ala, wadhalika litadhakhumi butunihim, na hivyo ni kwa sababu ya matumbo yao kuwa makubwa sana, kiasi kwamba wakifufuka basi matumbo yao yanawaangusha chini kwa sababu ya riba walizojaza huko katika hayo matumbo, wanakuwa wanaanguka, kila akisimama anaanguka, akisimama anaanguka, na hii ni adhabu kwake kutokana na kula kwake riba ambayo imeharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya katika mlango huu zimekuja nyingi sana, na swala la kula riba linampelekea mla riba kuwa na mwisho mbaya. Qala ibn Daqiq al-Eid, amesema ibn Daqiq al-Eid, wa huwa mujarrabun li su'il khatima, na'udhu billahi min dhalika. Mtu anayekula riba, kula riba ni jambo ambalo ni mujarrab, yani jambo ambalo limejaribiwa likaonekana kwamba wala riba mwisho wao unakuwa ni mbaya, wanaishia pabaya na wala hawafanikiwi kama wanavyodhania kwamba kula riba au kutumia mali za riba ni kufanikiwa. Ndugu Waislamu, dhambi nyingine ya hatari yatakikana tuepukane nayo na tuwe mbali nayo, aklu mali yatim, ni kula mali ya yatima. Yatima huyu dhaifu, kijana hajafikia umri wa baligh, hawezi kuendesha mali yake, umekabidhiwa wewe, alafu wewe unaila hiyo mali au unaitumia rafu, unaichezea ile mali ya yatima mpaka anakuja kuwa mkubwa, anakuta mali yake aliyoachiwa na mzazi wake haipo, mali yake yote imekwisha, wewe ndio umeiharibu mali hiyo. Kula mali ya yatima ni katika madhambi makubwa, ambapo ni dhulma ya hatari kabisa. Allah anasema, innal ladhina yakuluna amwala al-yatama dhulma, hakika wale wanaokula mali za mayatima kwa dhulma, innama yakuluna fi butunihim nara, hakika si vinginevyo hao wanakula katika matumbo yao moto. Tujihadhari, mali ya yatima ni moto, kuwa mbali nayo. Kama umekabidhiwa mali ya yatima uitunze, basi hakikisha unaitunza mali ile, na kama unaiendeleza basi iendeleze kwa namna iliyo nzuri, mpaka akifikia yatima huyu umri wa kukabidhiwa mali yake, basi umkabidhi mali yake. Tujihadhari Waislamu na hayo madhambi ambayo tumeambiwa hapa ni madhambi ya hatari, na kula mali ya mayatima ni jambo ambalo lipo katika jamii yetu. Kwa hivyo tuogope sana mali ya mayatima, kwa sababu ni mali ambayo si halali kwako kuila ila kwa njia ya kisheria. Nas'alullaha salama wa tawfiq. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Ndugu Islam, madhambi ni jambo hatari, inapelekea mtu kufa moyo wake na kuishi katika dunia hii akiwa hana nuru kabisa ya Uislamu kwa sababu ya kuparamia madhambi ya kila namna. Tujihadhari na madhambi ya namna zote, na wala usidharau dhambi hata kama itakuwa ni ndogo. Dhambi ya sita ni kukimbia vitani, atawalli yauma zahf, kukimbia siku ambapo vita imepamba moto, Waislamu wanapambana na adui yao amewavamia, alafu wao wanapambana naye, kisha wewe unakimbia, unawapa mgongo. Kitendo chako cha kukimbia wakati Waislamu wanapambana na adui, hili ni jambo baya sana ambalo linapelekea kuwaingizia udhaifu Waislamu, yaani kwa maana ya kwamba lile jeshi la Kiislamu linapata udhaifu na woga kwamba mwenzetu anakimbia, pengine na wengine wakakimbia kwa kukufuata wewe. Kadhalika inawatia nguvu maadui kwa kuona kwamba wale sasa wameanza kukimbia, kwa hivyo wanapata moyo na nguvu ya kuweza kuwashambulia. Kwa hivyo kukimbia katika vita ni jambo ambalo halitakikani kwa Muislamu, endapo utakuwa wewe ni mwanajeshi wa Kiislamu na uko vitani unapigana, basi haifai kukimbia. Tena inakuwa ni mbaya sana endapo unakimbia ila ghairi fi'atin au mutaharrifin liqitalin. Ikiwa unakimbia alafu ukawa hukimbilii kwenye kikosi, kama unakimbilia kwenye kikosi kingine ili kwenda kutoa nguvu kule au kuwazuga na kuwafanya kana kwamba unakimbia, kumbe hukimbii ili maadui wako wadhanie kwamba wewe umekimbia kumbe hujakimbia, hii haihesabiki kama wewe umekimbia vitani, na wala sio makosa kufanya hivyo. Kwa hivyo ni hatari sana endapo Muislamu atakuwa yuko kwenye mapambano alafu kisha anakimbia. Hii inapelekea kuwadhoofisha wengine na kuwatia nguvu wale wasiokuwa Waislamu. Kauluhu wa kadhful muhsanat, ama dhambi ya saba na ya mwisho katika madhambi haya ambayo ni mubiqat, ni kumtuhumu mwanamke ambaye mwenye kujihifadhi na kujitunza, alghafilati, ambaye hana habari kabisa na hilo kosa analotuhumiwa nalo. Tena mwanamke mwenyewe ni mu'min, wewe unakwenda kumtuhumu kwamba amefanya kosa la uzinifu. Hii ni dhambi kubwa sana, ni dhambi ambayo inakupelekea wewe ukose uaminifu. Kwanza hukumu yako inaanza hapa duniani, watakikana wewe ambaye unayemtuhumu mwanamke kwamba yeye ni mzinifu, hali ya kuwa yeye si mzinifu, bali ni tuhuma tu, ni dhana mbaya kwako kwa huyo mama, basi inapelekea wewe tukukamate tukupeleke kwa kadhi akuchape bakora 80, alafu baada ya hapo hatutakuamini tena, kwa maana ushahidi wako hautokubalika baada ya hapo, kwa sababu ya wewe ni mtu ambaye unapenda upuuzi na maneno ya uongo na maneno ya tuhuma. Hairuhusiwi mtu kunyanyua ulimi wake na kusema fulani ni mzinifu, hali ya kuwa hujathibitisha hilo, au ni wewe mwenyewe tu peke yako. Mathalan, hata kama umemuona, hata kama umemuona na uko peke yako, basi una ruhusa ya kunyanyua ulimi wako na kusema nimemuona fulani anazini. Ukisema na uko peke yako tu, hakuna mwingine aliyeshuhudia nawe, basi tutakutandika bakora 80 ili ukome kuwa muongo na mbea. Kwa hivyo tujihadhari, ndugu Waislamu, hii ni dhambi ya hatari ambayo ni katika mubiqat. Ameitahadharisha Mtume sallallahu alayhi wasallama kwamba tujihadhari na madhambi haya saba ambayo yenye kuangamiza, na mwenye kuyafanya haya madhambi saba anapo atakufa bila ya kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi anakuwa katika hatari ya kuingia katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Madhambi saba tumeyataja hapa, ambapo kwanza kabisa ni dhambi ya shirki ambayo tumeielezea, ya pili ni dhambi ya asihru, dhambi ya uchawi ambayo nayo ni hatari, na wachawi wako wanaloga sana, lakini Allah anawalinda waumini na sihiri yao. Kadhalika kula riba, vile vile kula mali ya mayatima na kukimbia mitani na kuwatuhumu wanawake waumini. Haya ni madhambi namna saba, na si haya tu, bali yametajwa haya, lakini vile vile yako mengine ambayo ni makubwa na yanaambatanishwa na haya, lakini haya yalitajwa haya saba kwa mtindo huu, ikiwa ni katika munasaba wa mahala alipozungumzia Mtume sallallahu alayhi wasallama haya madhambi. Lidhan ayuha almuslimun istanibu jamii almaasi wadhunub, jihadharini na jiepusheni na myakimbie madhambi yote mwe mbali nayo, mtapata kusalimika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira.